around her isn't the way, man. Everybody knows. Tekst natuurlijk ook wel. Na na na, na na na, na na na. Maar het melodietje is natuurlijk wel leuk. Je hoorde de Ozark Mountain Daredevils en You Know What I Know. Maar dat kunnen we pas over een uurtje zeggen natuurlijk. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Eerste aflevering in deze wat nattige meimaand, maar het is niet anders. Wat hebben we zoal te beleven in deze de late avond? We gaan het straks hebben over klimaatadaptie. Nou weet iedereen natuurlijk meteen wat dat is, klimaatadaptie. Maar als dat niet zo is, dan moet je zo meteen maar even luisteren, want dan word je meteen een stuk wijzer. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die zoekt het niet ver van huis. Want hij gaat het vandaag hebben over de buurtpreventie. Hij heeft zelf ook zo'n buurtappje, heb ik begrepen. Zit hij de hele dag op de tikken van buurman heeft de vuilnisbak verkeerd buiten staan en zo. Maar goed, of hij het daarover gaat hebben, weet ik niet. Maar de buurtpreventie is in ieder geval zijn onderwerp. En dan nog weer wat verderop in het programma. Je weet het misschien, de jeugdzorg die heeft het niet zo makkelijk vandaag. De dag kost allemaal een hoop geld. En dat geld, dat is er dan weer niet, geloof ik. Nou, hoe dan ook, over die jeugdzorg gaan we het straks ook hebben. En natuurlijk veel muziek in deze de late avond, want dat ben je van ons gewend. Eric Carmen met een heel bijzonder soort ogen. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. Your injured looks. The sacred and profane. Pleasure and the pain, yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for. On every street. Tattoo, silver spurs on his heels. Says, what can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. It's your face I'm looking for on every street. De muziek van Dire Straits. Herman de Bruin, hij is weer binnengekomen in onze studio. Hij is een beetje onze persoonlijke adapter. Herman, waar ga je het over hebben? Ik ga praten over de klimaatadaptatie in Zuid-Holland. Wat dat precies betekent, kan ik beter vragen aan Robert Klumpers. Hij is in de studio. Robert, welkom. Ja, hallo. Van GroenLinks, het statenlid, met de provincie bezig. En wat is de, even maar voor de duidelijkheid, wat is klimaatadaptatie? Nou, zoals we weten warmt de aarde op. En dat gaat natuurlijk allemaal gepaard met een stijgende zeespiegel. Dat gepaard met meer droogte, warmere zomers misschien. En daar moet je natuurlijk, dat het weer verandert. En daar zul je ook op in moeten stellen. En dat heeft op heel veel aspecten van ons leven heel veel invloed. Nou, dat bestendig maken van Zuid-Holland. In dit geval de provincie Zuid-Holland. Dat wordt dus klimaatadaptatie genoemd. En wat is dan bestendig maken? Je kunt maatregelen nemen om de opwarming van de aarde natuurlijk minder te laten worden. Ja. En je kunt maatregelen nemen om dus om je tegen de gevolgen van de opwarming aarde, om je daar beter tegen te wapenen. Ja. En dat laatste, daar gaat het om met klimaatadaptatie. We hebben heel veel water natuurlijk af en toe. En dan weer hele droogte. Dat hebben we de laatste jaren alweer meegemaakt. Heeft het daarmee te maken dus? Juist precies. Hoe ga je daarmee om? Het heeft ook te maken natuurlijk met de stijgende zeespiegel. Ja. Dijken moeten natuurlijk hoger daardoor. Dat is klimaatadaptatie. Mm-hmm. Het heeft te maken met de grotere droogten die we hebben. Hoe gaan we daarmee om? Het heeft te maken met, als het dan regent, dan regent het veel feller. En als het veel fel regent, moet je voorstellen, als een stortbui neer komt zetten, dan heeft de aarde niet de tijd gehad om dat water op te zuigen. Dus dat stroomt dan helemaal zo weg. Nee, dat komt ook omdat we zoveel bouwen. Dat klopt. Dat heeft met veel bouw te maken. Ja. Dat heeft ook met de monocultuur en de landbouw te maken. Minder meer. Het heeft met minder bossen te maken, want bossen houden, zouden water vasthouden. Het heeft ook te maken met verstening van de steen natuurlijk. Oh, maar dan zijn jullie heel blij met het NK tegeldippen. Zeker. Moet je even uitleggen wat dat is, denk ik. Ja? Ik zal even het algemeen zeggen dat het hier sowieso, hè, in heel veel gemeenten wordt natuurlijk omgezet om bijvoorbeeld van tegels af te gaan en dan veel meer met door te vangen de groen of tegels met spleten erin om het water door te laten. Dus laat ik hem even in die zin houden. Daar zijn heel veel gemeenten doen daar heel veel aan. Dat is bijvoorbeeld een vorm van klimaatadaptatie. En particulieren kunnen dat ook. Juist, je eigen tuin. Ja, dan kun je al beginnen. Ja, dat is het NK tegelwippen in ieder geval. Er zijn heel veel aspecten. Hoe gaat Zuid-Holland daarmee om? Zijn we op de goede weg? Nou, ik denk van wel. Er zijn heel veel maatregelen al in het verleden al getroffen. Zuid-Holland is echt wel goed bezig op dat moment. Ze maken een hele waslijst van maatregelen. Het gaat niet alleen om inderdaad spaarbekkens. Het gaat ook bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan van de grond. Ja. Dat is er ook zo eentje. Ja. Het gaat om bodemdaling. Ook een hele belangrijke. Hè. Huizen komen scheef te staan, door zeker op veenweidegrond, door de bodemdaling die daar vastzitten. Want grondwaterpeil, dat ook allemaal daarmee, al die aspecten heeft te maken. Ja. Al die aspecten, daar is precies mee bezig. Ook natuur meer teruggeven. Ja. Dus Zuid-Holland doet goede zaken. Eind van het jaar komt er een doorrekening vanuit de provincie? Dat is beloofd, na de vragen die ik hierover gesteld heb. Dus we zien dat met vol spanning. Maar zijn dat dan vaste gegevens? Of zeg je, er zit nog een marge in van onzekerheid? Er zit altijd onzekerheid in. Plus dat niet altijd alles kwantificeerbaar is. Hè. Je hebt ook kwalitatieve maatregelen. Bijvoorbeeld de drinkwater zelf, hè, om maar iets te zeggen. De kwaliteit daarvan. Ja. Er zijn altijd dingen. Kijk, bodemdaling kun je berekenen en wc-spiegels kun je berekenen. Maar er zijn ook dingen die je niet kunt berekenen. Dus, maar je zou toch een schatting moeten kunnen maken. Want je wil niet verrast worden. Dit zijn toch dingen die echt lange duur en goed moet regelen. Als er eind van het jaar dan wat meer duidelijkheid is, dan kunnen we daar verder op anticiperen. Ja, dan kunnen we zien of we kunnen gaan of we bij moeten sturen. Of wat we meer moeten doen. Ja. De website van GroenLinks heeft vast iets staan over dat klimaat en alles wat daarmee te maken. Want burgers kunnen daar weinig mee doen, denk ik. Die tegels vervangen wat we straks zeiden. Nou, ik denk dat het veel zinvoller is voor burgers om te gaan kijken wat de steden doen. Want wat zij zelf kunnen doen, zijn natuurlijk eigenlijk maatregelen die op stedelijk niveau al plaatsvinden. Hè. Al die acties die we daar net ook over hadden. Met de tuinen. Er zijn echt heel veel plannen en ook potjes voor binnen gemeenten. Ik denk dat het daar veel zinvoller voor is. Want ik heb natuurlijk als provincie als statenlid niet echt het zicht op wat elke gemeente doet. Nee, precies. Wat mensen zelf kunnen doen weten van wat kan ik zelf doen voor voor klimaatadaptatie. Dan denk ik dat op de gemeentelijke websites wel heel veel terug te vinden zal zijn. We moeten even afwachten hoe dat verder gaat. Het GroenLinks website geeft informatie daarover. Robert Klumpen, statenlid van GroenLinks. We gaan zien hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. De klimaatadaptatie hadden we het over. En het gaat over onze droge voeten in ieder geval. En over goed drinkwater houden. En niet verzilten. Dat is belangrijk. Zo is dat. Eén van de dingen. Ja, er zijn veel meer punten natuurlijk. Maar dit noem ik maar even als voorbeeld. Dankjewel voor het gesprek.

Vrolijk liedje wel van Colby Calais. Het nummer dat heette Trailer Made. Zometeen onze columnist Giel van Strien. En hij gaat het hebben over de buurtpreventie. Misschien heb je er nog nooit mee te maken gehad, maar dan heb je er zometeen wel degelijk mee te maken. Voordat Giel aan het woord komt, doen we eerst nog een beetje cool. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Het was een prettige bijkomstigheid van het invoeren van de avondklok. Het aantal huisinbraken daalde fors omdat het verboden was om je 's nachts op straat te begeven. Niet dat inbrekers zich veel van regels aantrekken, maar het toegenomen risico op aanhouding schrok deze beroepsgroep af. Hier in de buurt is al jaren sprake van een continue stroom van schuur- en huisinbraken. Veelal goed voorbereid, want met de regelmaat van de klok lopen of rijden er mensen voorbij die op gecamoufleerde wijze de toegang tot huizen en terreinen filmen. De brutaliteit is zo groot omdat daders terecht het idee hebben dat ze geen strobreed in de weg worden gelegd. De pakkans is nul. Nu de avondklok is opgeheven, zijn we weer overgeleverd aan het vrijwilligerskorps van de buurtpreventie. Want de politie bemoeit zich al lange tijd niet meer met deze vorm van criminaliteit. Of dit nu komt door personele bezetting, verlammende bureaucratisering of de mislukte overgang naar een nationale politie, wil ik in het midden laten. Individuele politiemensen zijn van goede wil, maar staan voor een onmogelijke taak. Natuurlijk, gedupeerden worden opgeroepen om vooral aangifte te doen. En stel dat je dit ondanks allerlei digitale obstakels lukt, dan is de kans groot dat je er niets meer van hoort. En als je informeert, dan is het standaard antwoord dat het nu toch geregeld voor de verzekering is. Dus waar maak je je nog druk om? De gangbare opvatting is dat je het alleen om de financiële vergoeding gaat. Die houdt intussen een hele verzekeringsindustrie in leven. Als een oude man verderop 's nachts aan zijn bed wordt vastgebonden door een stel gewelddadige inbrekers, wil de politie nog wel langskomen. Of bij andere ingrijpende inbraken, waardoor het persoonlijk leven van mensen volledig op hun kop worden gezet. Bang zijn in eigen huis, niet kunnen slapen, het zijn zeer ernstige inbreuken in het persoonlijk leven. Een bezoekje van de wijkagent of een doorverwijzing naar slachtofferhulp. Alles wordt ondergebracht in processen, ingevuld in formulieren en afgehandeld met doorverwijzingen. En de gemeente laat alles gebeuren. Die investeert liever 15 miljoen euro in een nieuw gemeentehuis dan in de veiligheid van haar burgers. Aan motivatie bij de leden van de buurtpreventie geen gebrek, aan hun inzet ook niet. Maar ze missen de middelen en tijd om deze strijd te winnen. Veiligheidsgarantie is een overheidstaak, net zoals het geweldsmonopolie aan de staat toebehoort. Hoe kan het dat de afgelopen 50 jaar de overheid en haar uitvoeringsinstanties enorm zijn gegroeid, maar dat de staat de basisveiligheid niet meer kan, nee, zelfs niet meer wil, garanderen? Een tanend rechtsgevoel is ondermijnend voor ons politiek systeem. De Raad van State, de Ombudsman en de Algemene Rekenkamer willen dat de regels simpeler worden. Een mooi streven, maar zouden we niet nog een stap verder moeten gaan? Namelijk onze regels niet alleen duidelijker formuleren, maar ook consequent handhaven. Het merkwaardige is dat de buurtpreventie al gauw met een burgerwacht wordt geassocieerd en die met rechtse politiek en de drang tot eigen rechten spelen. Maar deze burgerwacht is niet de oorzaak, maar het gevolg van een probleem. Het zou fijn zijn als een nieuw kabinet dat zou willen oplossen. Als de rapen ben een boef in de ogen de brapen. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Moeder kon dat niet betalen. Mijn vader ging dood, ja dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, die piekte een brood en heb dat mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. De braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genept.

Stars en So Young. En over jong en de jeugd gesproken, zullen we het er eens over hebben? Gaan we er eens over praten, Herman? Wij gaan praten over de ontwikkelingen in de jeugdhulp. Of die goed zijn of minder goed zijn. Nou, de jeugdhulp is wel in de belangstelling op dit moment. Maar ik kan het beter vragen aan Tino Meijn. Hij is directeur van gemeentennl.nl. Daarachteraan, als hij de website neemt. Dat is even een dingetje, maar goed, dat komt wel goed. Maar hoe gaat het met de jeugdhulp? Tino, welkom. Fijn om hier te zijn. Het blijft een moeilijke zaak, die jeugdhulp. Want elke keer, we lezen veel over COVID-19, maar we lezen ook heel veel over jeugdhulp, dat het allemaal niet goed gaat. Is het zo slecht gesteld met de jeugdhulp? Ik wou dat ik nee kon zeggen. Het positieve is, ontzettend veel mensen zijn ermee bezig. En misschien wel meer dan ooit. En die doen hartstikke hard hun best. Mm-hmm. Om het binnen de bestaande mogelijkheden allemaal voor te zorgen. Maar het gaat niet goed. Heel duidelijk niet goed. En dat gaan we ook merken met z'n allen. Ja. Sterker nog, dat merken we nu al. We kunnen zeggen, het is niet goed gegaan toen. Tijd. Misschien zijn de gemeenten ook niet goed toegerust geworden op dat geheel. Ja. Maar ja, hoe kunnen we het oplossen? Precies. Nou, er zijn twee uitwegen. Kijk, je kunt er gewoon meer geld bij stoppen, maar dat is de oplossing niet. Want dan heb je nog niet de expertise, de kennis. Nee. En wat wel aardig is, dat zien we ook in ons platform terug. Wat gemeenten zelf zeggen, ze zeiden eerst, laten we zo snel mogelijk meer digitaliseren in die jeugdhulp. En dat kan. Bijvoorbeeld bepaalde aanvragen die iedere keer terugkomen, kun je best wel een programmaatje voor schrijven. Dat automatisch wordt toegekend of afgewezen of wat dan ook. Ja. Maar het tweede is, dat zit heel erg in de houding van gemeenten. Van ongeveer de helft hadden wij het onderzoek. Die zeiden, burgers hoeven dat niet te doen, dat doen wij wel voor ze. En als je weet dat het probleem zo groot is, dat denken wij altijd. Wat doen gemeenten voor de burger dan? De gemeente die zegt van, jij komt met een hulpvraag. Ja. Mijn kind heeft het moeilijk omdat. Nou, die heeft psychosociale problematiek. Of die heeft fysieke problematiek. Of die heeft schulden of verslaving. Kan van alles zijn. En het ergste is een combinatie van die dingen. En nu zegt er iemand bij de gemeente die zegt, Oké, en nu ga ik kijken en ik ga voor jou bepalen. Met jou, voor jou bepalen wat dan het beste voor jou is. En ik ga zorgen dat dat er ook is. Nou, en dat er ook is, daar hadden we het net over. Dat is dus steeds minder het geval. Ja. Maar ook het bepalen wat het beste voor jou is. Maar zonder de persoon centraal te stellen. Ja, soms. Soms. Ja, niet altijd. Dus iedereen doet ontzettend hard zijn best. Ja. Maar gemeente zegt, laat ons dat regelen voor jou. Mm-hmm. En eigenlijk als je hier uit wil komen uit zo'n knellende situatie, want er is gewoon niet voldoende geld, dat weten we. En dan kunnen we heel hard naar de na gaan roepen, er moet meer geld bij. Maar ja, als je morgen 2 miljard erbij krijgt, dan weet je ook niet waar je ermee moet. Nee, dus dan moet je wel de deskundigheid hebben om er ook iets mee te doen. Precies, en die is er gewoon nog niet genoeg. Dus die gemeenten moeten beter toegerust worden. Beter toegerust, maar ook beter samen met de inwoners kijken van, wat kunnen we hier aan doen? Mm-hmm. En waar je nu ziet heel erg focus op één geval, casus, jij hebt het moeilijk of jouw kind heeft het moeilijk. En laten we daar een oplossing voor zoeken. Is wat je bijvoorbeeld in een aantal gemeenten ziet. Ik ken een gemeente uit het noorden van het land. Die zeggen, de straat is de maat. Dus als er een probleem is, laten we dat met de hele straat oplossen. En niet alleen met de ene persoon waar het om gaat. En je ziet van waar de oplossing met name zit. En dat zit in de mens en een soort aanpak. Gemeenten zijn uitstekend in het formuleren van beleid, maar iets minder goed in uitvoering. En wat ik ook zit te denken nu ineens is van, ja, zijn er niet te veel loketten? Is het soms moeilijk om de dingen te vinden die je nodig hebt? Ja, ik denk als je goed opgeleid bent, dan weet je echt je weg te vinden. Maar degene die dat niet is? Als het niet is, of je komt nooit op een gemeentehuis, of dan kun je verdwalen. Ja. Nou ja, op dit moment is het al heel lastig om het gemeentehuis te komen. Precies. Daar begint het al mee. Precies. Dus dat is ook nog lastig. Ja. Laten we hopen dat dat weer normaal wordt. Dat scheelt ook alweer, denk ik. Ja. Maar dat we de oplossing hebben, dat is nog niet duidelijk. Nee, nou, onze grote zorg bij gemeente.nl is, die pandemie van nu, die zet er extra druk op. Maar een heel mooi idee is vaak, als iets onder druk staat, dan krijg je mooie oplossingen. Ja. Dit is een moment voor mooie oplossingen, voor ons met z'n allen. Alle burgers, inwoners, bewoners van Nederland. Want iedereen is erover eens dat er iets moet gebeuren. Yep. Als je wat meer wil weten over gemeente.nl, waar moet je dan zijn? Altijd welkom op de website. En als je googelt op gemeente.nl, kom je er. Maar anders gemeente.nl.nl. Voor burgers of voor gemeenten, of zeg je voor allebei? Iedereen is welkom, maar wat wij vooral laten zien is wat er bij gemeenten leeft. Ja, maar daar kunnen burgers ook van leren. Absoluut. dat is duidelijk, ja. Ik dank je wel voor het gesprek, Tino Mijn, directeur van Gemeenten NL over de ontwikkelingen in de jeugdhulp. We hebben het even in die paar minuten niet op kunnen lossen, maar we gaan er wel voor om het opgelost te krijgen. Reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl.